To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 listopada, minęła 15. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Były już dyrektor kopalni Makoszowy trafił do aresztu, wcześniej usłyszał zarzuty korupcji. Coraz więcej wody w rzekach, IMGW wydało ostrzeżenie dla 6 województw. W serwisie Trójki powiemy też o efektach pracy Państwowej Inspekcji Pracy i akcji pod hasłem 13 zł i nie kombinuj. Na 3 miesiące aresztowano byłego dyrektora kopalni Makoszowy Bogdana P. Sprawa dotyczy korupcji. A to czwarte zatrzymanie w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w spółce restrukturyzacji kopalni. Chodzi o preferencyjne traktowanie jednej z firm okołogórniczej w zamian za korzyści majątkowe. O szczegółach reporterka Radia Katowice. Bogdan P. jest kolejną osobą, która usłyszała zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w spółce restrukturyzacji kopalń. Mężczyzna został zatrzymany w poniedziałek pod Tarnowskimi Górami. W okresie, którego dotyczy śledztwo, mężczyzna pełnił także funkcję wicedyrektora Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń. Dzisiaj na Twitterze CBA przekazało informację o uwzględnieniu wniosku o aresztowanie byłego dyrektora kopalni. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. CBA nie wyklucza w tej sprawie kolejnych zatrzymań. Coraz więcej wody w rzekach. IMGW wydało ostrzeżenie dla 6 województw. 2 stopnia dla ujścia Odry w zachodniopomorskim, 3 dla Dorzecza, Baryczy w województwie dolnośląskim i wielkopolskim, Bzury i Pilicy w łódzkiem, dla środkowej Wisły w mazowieckiej, Drwęcy w województwie warmińsko-mazurskim. Najgorzej jest na Baryczy i jej dopływie Orlej na pograniczu województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz na rzekach Łyna, Lega i Guber w województwie warmińsko-mazurskim. W województwach mazowieckim i warmińsko-mazurskim ostrzeżenia obowiązują do jutra, do godziny 15, w pozostałych województwach do soboty. Są efekty akcji pod hasłem 13 zł i nie kombinuj. To wspólna inicjatywa Państwowej Inspekcji Pracy i Solidarności. Tylko 12% skontrolowanych przez inspekcję firm nie wypłaciło obowiązującej od tego roku stawki godzinowej lub też zaniżało ją, mówi rzeczniczka inspekcji Danuta Rutkowska. Najczęstsze nieprawidłowości to niepotwierdzanie liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług, kłopoty z ewidencją godzin wykonywania zlecenia, nieprzechowywanie dokumentów, które by potwierdzały liczbę godzin wykonywania zlecenia, czy nieprzestrzeganie obowiązku wypłaty wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu w przypadku pierwszej wypłaty. Państwowa Inspekcja Pracy otrzymała blisko 1200 skarg od zleceniobiorców, którym nie zapewniono minimalnej stawki godzinowej. 180 tysięcy złotych udało się zebrać podczas tegorocznej kwesty na warszawskich Powązkach. Pieniądze trafią na renowację zabytkowych pomników, głównie w Alei Katakumbowej. Jak mówi przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami Marcin Święcicki, pieniądze liczono prawie do północy, a dzięki nim uda się odnowić część nagrobków. Na przyszły rok zaplanowaliśmy 26 nagrobków i kontynuację największego obiektu na tej alei Kaplicy Skiwskich. Oprócz tego mamy wytypowanych 10 innych obiektów na terenie Powązek. Między innymi mamy 2 związane z warszawskimi tramwajami. Leona Miaskowskiego i Leona Skorowskiego. Tramwajarzy jeszcze związane z tramwajami konnymi, z porządkami tramwajów konnych. Wśród pomników w Alei Katakumbowej, które zostaną poddane renowacji, znajdzie się też grup prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. A w serwisie Trójki jeszcze za granicą. Niemieckie urzędy nie wiedzą, gdzie jest ponad 30 tysięcy uchodźców. To osoby, których wnioski o azyl zostały odrzucone. No, takie informacje podał Bild Zeitung. Nikt nie wie, pisze dziennik, czy uchodźcy wyjechali z kraju, czy ukrywają się gdzieś na terytorium Niemiec. Niemiecki dziennik dodaje, że w grudniu zeszłego roku odnowiono udzielanie azylu ponad 54 tysiącom osób. Odrzucenie wniosku powinno być równoznaczne z obowiązkiem natychmiastowego opuszczenia Niemiec. Jednak zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego z tego powodu w 2016 roku wyjechało jedynie 23 tysiące osób. Żaden niemiecki urząd nie ma informacji, gdzie obecnie znajduje się pozostałe 30 tysięcy migrantów. Niemieckie MSW nie wyklucza, że część wyjechała z Niemiec bez powiadamiania o tym urzędów do spraw cudzoziemców. Jednak część z nich, aby uniknąć deportacji, mogła się ukryć na terenie kraju. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Temperatura teraz dość wyrównana, przeważnie 9-10 stopni, prawie wszędzie pochmurno i mokro. A w nocy wysoko w Karpatach będzie padał śnieg, temperatura od 5 do 9 stopni, zimniej w górach i na Podgórzu od 3 do 5. Na Podkarpaciu silny i porywisty wiatr. Jutro od czasu do czasu zaświeci słońce, temperatura nie przekroczy 11 stopni, a w górach spadnie śnieg. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Tam był taki wodospad i my go z tatą przepłynęliśmy.

Natalia Przybysz, Dzieci Malarzy, to nasza piosenka dnia. Przedwczoraj w studiu Osieckiej Artur Rojek wieczorem słuchaczom Trójki przedstawiał swój najnowszy koncertowy album z katowickiego Nospru. Tę rozmowę wyemitujemy w liście osobistej w moim programie 11 listopada. Na płycie oprócz utworów z solowej płyty Artura także kilka wspomnień. Nie zmienię się. Liczność w katowickim Nosprze trochę pośpiewała z Arturem Rojkiem, ale proszę mi wierzyć, że to nic w porównaniu z tym, co zdarzyło się podczas bisu. Zdarzyło się tak wiele, że Artur postanowił właśnie wersję Beksy, finałowego utworu tego koncertu, bisową, a nie tą w oryginalnym secie z koncertu, włożyć na płytę. To jest wielki finał płyty Artur Rojek, koncert w Nosprze. Że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół powiek, strach rozpycha zaciśnięte dłonie. Podobno gdy umierasz, lecisz, sobie lecisz. Już, już, już nie wytrzymuję tempa. Wszystko kurwa skręca. Peksa! Straszna chwała. W głowie piękną nasze linie, piękną, gdy odchodzisz. Wspomnień, z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego. Nie rozmawiam z nikim się nie dzielę. Słuchacze Trójki mieli niewątpliwą okazję nabyć tę płytę kilka dni przed premierą, w ubiegły wtorek, tuż po spotkaniu z Arturem Rojkiem. Przypomnę, rozmowa z autorem 11 listopada o 19 w Trójce. A za chwilę w magazynku pierwszy gość jest 21 minut po 15. Robiliśmy sobie zdjęcie i stąd musiałem zdjąć słuchawki, gimnastykę. Ja dzisiaj opuściłem rano gimnastykę, strasznie mi wstyd. Czy przy tak wyrafinowanym i w zasadzie przylegającym do artystki artystycznym pseudonimie można jeszcze mówić po imieniu w ogóle? Ja chciałabym tego uniknąć. Wolę, żeby nawet w domu do mnie mówili Mary, bo tak mówili na mnie od dziecka, więc w ogóle chciałabym pominąć moje prawdziwe nazwisko. Tak podejrzewałem, dobrze, że zapytałem. Mary z Polski jest gościem magazynku. Miło było panią poznać jakiś czas temu. To był w zasadzie okrągły rok. Prawie okrągły rok. Ale to już była sytuacja trochę inna niż ta, od której zaczynałaś. Mnie zawsze interesuje, jakim cudem osoba w twoim wieku trafia na przykład na Cała jesteś w skowronkach, czyli klasykę polskiej piosenki, na której ja się wychowałem, mając jeszcze mniej lat niż ty teraz. Na Skowronki Skaldów trafiłam przez Opole. Były to super debiuty i regulamin, który wymagał skowerowania twórczości akurat w moim roku Skaldów. A że ja chciałam się zgłosić do Opola jako debiutantka, no to się po prostu podporządkowałam zasadom i dlatego też trafiłam na Skowronki. Oczywiście znałam Skaldów wcześniej, ale nie wyobrażałam sobie, że kiedykolwiek będę wykonywać ich utwór, a już na pewno, że nie będzie to utwór taki mój pierwszy do szerszej publiczności, ale powiem szczerze, że cieszę się, bo mogłam to wywrócić do góry nogami i spotkać się też ze Skaldami i z ich takim osobistym feedbackiem, który był raczej pozytywny, więc trafiłam i nie żałuję. Sam pan kompozytor Andrzej Zieliński, tak? Tak, mogę zacytować, że powiedział... że on nie wie, co to jest za styl muzyki, ale to chyba jakiś hip-hop. To, więc dla mnie to komplement, bo to miało być coś dziwnego. Czyli te początki z coverami były nieco wymuszone sprawami formalno-logistycznymi. Zdecydowanie. Ale potem złamałaś wszelkie regulaminy i wzięłaś się za autorskość płyty no, w 99%, prawda? Można tak powiedzieć. Czy nie wyobrażasz sobie po prostu, że inaczej? Czy to jest tak, że jeżeli oddajesz cokolwiek związanego ze swoim dzieckiem, jakim zawsze jest płyta, w cudze ręce, to potem będzie ci towarzyszyć uczucie niepokoju, że można to było zrobić inaczej. Nie wiem, czy lepiej, ale po swojemu. Na pewno by mi takie uczucie towarzyszyło. Po pierwsze, powierzanie komuś pierwszej płyty w momencie, kiedy mnie już w głowie coś gra, jest zawsze ryzykowne, no bo trzeba iść na kompromisy, a ja tych kompromisów przy pierwszej płycie chciałam uniknąć i rzucić się trochę na głęboką wodę i zobaczyć, czy to, co ja sama stworzę, się spodoba. Wiadomo, że cały czas chcę się szlifować i nie ukrywam, że bardzo chciałabym z kimś współpracować, ale pierwsza płyta musiała być moją wypowiedzią w 100%. Nie wyobrażałam sobie tego inaczej. Odważne słowa, dlatego że generalnie, gdyby statystykę przyjąć, to pewnie jesteś jednak w mniejszości, jeżeli chodzi o debiutantów. Ja mam teorię, że ty podświadomie po prostu szukasz dobrych współpracowników i ta propozycja ma ich troszkę przefiltrować, żeby zgłosili się ci, którym to się spodoba. To niech się zgłaszają, ja czekam teraz. Nie no, żartuję teraz oczywiście, ale ja po prostu zawsze pisałam swoje teksty i no nie chciałam, żeby ktoś też wchodził cudzą głową, że tak powiem brzydko, akurat w tę płytę, która jest konceptem i takim całym listem 11-piosenkowym, bardzo osobistym. Marcin Świetlicki, z którym rozmawiałem w poniedziałek, czyli całkiem niedawno, powiedział, że on w ogóle nie toleruje, jeżeli autor nie śpiewa swoich tekstów. Tak jak on nie pozwala śpiewać nikomu jego tekstów, to on w ogóle uważa, że Dylan powinien śpiewać Dylana i tak dalej, więc masz tutaj starszego kolegę, który absolutnie się z tym solidaryzuje. To dziękuję very much. Ja powiem tylko, że ja nie jestem przeciwnikiem, żeby ktoś właśnie śpiewał cudze teksty, ale sama tego po prostu nie potrafię, bo mam wrażenie, że mam ja coś do powiedzenia od siebie. Także to chyba chodzi Świetlickiemu, tak gdyby to precyzyjnie powiedzieć, chyba chodziło o to, że jeżeli jesteś autorką swojego tekstu, nie jest to tekst napisany przez tak zwanego tekściarza, chociaż to ja nie mam nic złego na myśli, bo pisanie tekstów piosenek to pewnie trochę osobna forma poezji, pisania czy sztuki w ogóle, ale jeżeli już piszesz tekst, to powinieneś go sama wykonać, jeżeli on jest dla ciebie przeznaczony, prawda? Że takie pisanie zawodowe to trochę coś innego. Ale, co nie wszystkim jeszcze wiadomo, ty oprócz już jakichś takich naprawdę takiej polerki technicznej, to w dodatku jeszcze sama mieszasz przy miksie dźwięku, czyli w zasadzie prawie przy wszystkim, prawda? Skąd tego typu raz umiejętności, a dwa, no mimo wszystko też odwaga? To trochę prawda i nieskromnie powiem, że ja tutaj na tej płycie byłam też producentką muzyczną, czuwałam nad miksem, który wykonywał Sławek Gładyszewski, ale siedzieliśmy razem w studio i to była cała moja koncepcja, jak to ma wyglądać, łącznie wszystkie instrumenty też tutaj są nagrane przeze mnie i wymyślone przeze mnie, więc to jest takie zamknięcie się na wszystkich i zrobienie samemu, ale to dlatego, bo ja długi czas pracowałam z różnymi ludźmi i nie mogłam dojść do celu, który mnie zadowalał, w sensie mnie w środku i stwierdziłam, że wezmę się za to sama. I z takiej po prostu czystej domowej zabawy stworzyłam coś, co wreszcie mi się spodobało, więc to bardziej dlatego porwałam się może z motyką na słońce, ale jestem z tego powodu bardzo zadowolona, bo trochę jako amator podeszłam do miksowania tego, ufając tylko mojej intuicji, ale cieszę się, że zaufałam, bo jestem zadowolona z efektu. Jako dyletant zapytam, czy to, co gra w głowie i do czego się próbuje zbliżyć, to jednak jest tylko zbliżanie się, prawda? Bo w głowie gra jeszcze jakiś ideał, który jest pewnie niedościgły. Pewnie tak. A pan Sławomir to wiedział, który guzik gdzie jest i gdzie przycisnąć, żeby było tak, jak ma być, tak? Tak, siedziałam, zrzędziłam mu, gdzie głośniej, ciszej, gdzie więcej delaya, wszystkie takie rzeczy intuicyjne on potrafił przełożyć na język komputerowy. Także to płytę zrobił, no to jest w 99% moja płyta. Dobrze to ująłeś słowa, bo ten jeden, ale najważniejszy procent to jest właśnie gładki Sławek Gładyszewski. O, jaki ładny ukłon w stronę pana Sławomira. To teraz zapytam, jak już płyta powstała przy tych wszystkich produkcyjnych zabiegach, to trzeba było z nią wyjść na scenę. I co wtedy? Na ile to się będzie zmieniało, ponieważ gramy na żywo, a na ile będziemy próbować odtworzyć to, co nam się tak ładnie udało na płycie? Niestety albo stety, ja gram sama dokładnie w, no, jakby wydźwięku tego, że tak, poznaliśmy się na Festiwalu Młodych Talentów, gdzie właśnie wykonywałam utwór Miło było Pana poznać, czyli tak się nazywa płyta, więc fajnie, że rok później się spotykamy i nadal się nic u mnie nie zmieniło. Jestem z gitarą akustyczną i laptopem. Oczywiście rozbudowuję siebie o pady elektroniczne, o klawisze, ale nie dokładam ludzi jeszcze. Nie zamykam się na to, ale chciałabym właśnie podkreślić przez to, że to jest takie one woman z Polski show i że tutaj chcę się skupić na tekstach i na tym takim przekazie od siebie. Nie chcę rozpraszać innymi ludźmi na razie. I właśnie teraz 9 listopada w tym Grizzly Barze, którym będę grała koncert, tak przepraszam, że wybiegnę z tym, z reklamą koncertu, też właśnie będę jeszcze sama. Bo ta płyta została stworzona tylko przeze mnie, więc chciałam, żeby koncert premierowy był też no, zagrany tylko przeze mnie. A to słowo jeszcze, które się pojawia cały czas w tych zdaniach, co to oznacza? Jest taka moja furtka, którą już powoli coraz szerzej otwieram, bo chciałabym bardzo zaprosić do współpracy band Żywy na jakieś takie większe może festiwale, bo jednak no, ja tego nie ukrywam, też jako muzyk o wiele lepiej się gra na scenie z kimś, kto daje tą energię. Też no, nie chcę się zamykać na ciągle lupowanie i puszczanie perkusji z lupa. Oczywiście zawsze zagra równo i mogę na niej polegać, ale wolę, żeby to była jednak energia żywego człowieka i uśmiech żywej osoby na scenie, także jeszcze. Ta ostatnia wypowiedź sugeruje, że jeżeli możecie państwo zobaczyć 9 listopada Mary z Polski we wspomnianym Grizzly Barze, to może to być jedna z ostatnich okazji zobaczenia jej w tej widowiskowej formule, więc do tego gorąco namawiamy. O, i zrobiłeś teraz ciekawą zapowiedź. To tak, zapraszam. To dziękuję. Słuchamy utworu, który jest też podsumowaniem tej rozmowy. Bardzo dziękuję. Mary z Polski była gościem w magazynku. To ja dziękuję. Miło było pana poznać, chociaż nie wiem, kim pan jest. Robię test, jak pan ma dzisiaj na imię. Mam to gdzieś. I co pan robi ze swoim życiem pod przykryciem i nakryciem głowy? Jest pan panem przypadkowym, ale lubię pana. Za ładne oczy, zielone, zamglone i obce, co mnie zwiozły na manowce. I całkiem przyjemnie się pan uśmiechał. Au, au, au, au, au, au. Miło było dostać od pana bukiet kwiatów. Trzeba przyznać, umie pan zaskoczyć, w umysł wskoczyć. Telefon na północy albo cisza przez dni kilka. Ja debilka chodzę jak na szpilkach. Zachody słońca skrapnie pan ujmował dosyć i bezbłędnie umiał pan pociągnąć mnie za moje włosy. I w koszuli dość przystępnie pan wyglądał, oczy bonda, och, czy za bonda będzie foch. Proszę pana, jestem w panu zakochana. Proszę pana, jestem w panu zakochana. Proszę pana, ja bardzo pana kocham. Kocham pana, kocham pana. Jak boję. O 6 rano szampana pan uwielbiał, mam tak samo. Lepiej jak pan ładnie prosto w oczy ściemnia. Ponad morze, romantycznie, choć to zabrzmi idiotycznie. Nie ukrywam, obrzydliwe myśli pan tam skrywał. I spośne gesty wokół prowokacji festyn. Bez chętnych komentarzy pan zapomniał dobrej twarzy. Wiśniowy smak jeszcze w gardle, lipie, w głowie tupie. Lubiłam jak pan gadał wciąż o mojej pupie. Pan ją opisywał niekonwencjonalnie, po chamsku, nie po damsku, a jednak nie banalnie. Do wyboru, do koloru pan znał komplementy sporo. Proszę pana, przecież pan to wszystko wie. Przechodzi dreszcz, lewe ramię, wstyd z każdej panie. Z mózgu pranie, bo kobieta lubi się zakochać w panie. Drogi panie, co miał pan w planie mówiąc? Zapraszam na kolację i śniadanie jutro. Proszę pana, jestem w panu zakochana. Proszę pana, niech pan posłucha. Proszę pana, jestem w panu zakochana. Ja bardzo pana proszę. Proszę pana, ja bardzo pana kocham. Kocham pana. Tak. Jak boję.

Nasza płyta tygodnia, Maleńczuk gra Młynarskiego. Bardzo prosimy o kontakt z Piotrem Kordaszewskim. Jubileuszowa płyta Heja, długo zapowiadana, najpierw premierową piosenką. Teraz płyta w zasadzie już jest do posłuchania. Wybrałem dziś do magazynku dwa utwory. Oto pierwsze. Jeśli zwątpisz choć jeden raz, jeśli zwątpisz choć jeden raz, jeśli zwątpisz choć raz, to choćbyś z pistoletem zaszedł mi drogę, powrotów nie będzie. Jak ładnie. Za kwadrans 16. Płytę Mary z Polski z dedykacją otrzymuje od nas pan Michał z Duchnowa, a płytę tygodnia Maleńczuk gra Młynarskiego pan Adam z Rudzińca i pani Jagoda z miejscowości Piastów. Teraz bardzo prosimy o kontakt z Piotrem Kordaszewskim w innej sprawie. 227 trójek. Mamy zaproszenia na koncert grupy Sun Kill Moon, który przyjeżdża do Warszawy do sali Palladium. Koncert w czwartek 16 listopada o godzinie 20. Sun Kill Moon w Palladium 16 listopada o godzinie 20. A tu raz jeszcze hej. Ciągle nic. Obowiązek obowiązkiem jest, piosenka musi posiadać tekst. No proszę, zupełnie inny teksański. Zaproszeń na występ Sun Kil Moon w Palladium 16 listopada już nie mamy. Mamy za to teraz do naszego studia Osieckiej. 8 listopada o 19 koncert zespołu Złe Psy Andrzeja Nowaka. Przypomnę, 8 listopada o 19 studio Osieckiej Złe Psy Andrzej Nowak. Ten sam telefon 22 i 7 trójek. I skoro jesteśmy w Osieckiej, to przypomnijmy sobie, jak w ubiegły poniedziałek grała grupa Pink Floyd. Szare domy w szarym mieście, w szarych domach szarzy ludzie, szare komórki tonął w szarej łudzie, szare myśli, szare twarze, szara rasa, szara masa, monotonne szare życie, beznadziejna szara trasa. Bo to czyście szary, tu życie ma smak kary, tu jest samotno, tu widać całe zło. Błękit nieba, szara bieli, czerwień flag, szara beznadzieja, szaro, szaro, szaro tak. Mijają szare dni, kolory bledną, szarym, szarym ludziom jest już wszystko jedno. Bo to czyście czary, tu życie ma smak kary, tu jest samo dno, tu widać całe dło.